Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R., always make the right choice. Yan ang palagi kong sinasabi sa sarili ko sa tuwing kailangan kong magdesisyon sa isang bagay. Lalo na kapag labag sa kalooban ang dapat kong gawing desisyon, pero no choice naman ako dahil yun ang tama. Tulad ng karamihan, isa na rin ako sa mga naging biktima ng maling desisyon ng dahil sa pag-ibig. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkikwento, magpapakilala muna ako. Popoy, tawagin mo na lamang sana ako sa pangalang Erin. Hindi na ako masyadong magpapakilala dahil marami sa mga nakakaalam ng kwento ko ay listeners ng Dear M.O.R. Siguro umpisahan ko na lamang sa katagang falling in love with the right person at the wrong time. Dito pa lamang ay alam kong alam nyo na kung saan tutungo ang kwento kong ito. Nakilala ko si Dave sa pinagtatrabahuhan kong private company. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay nagkagusto na ako kay Dave. Mas nagkaroon ako ng sigla na pumasok araw-araw at pagbutihin ko pa ang pagtatrabaho ko para lang ma-impress ko ang boss ko. Popoy, tama kayo sa narinig ko. Supervisor ko si Dave. Pero siya kasi yung tipo ng boss na magaan katrabaho. Yung tipong parang kabarkada mo lang. Kaya maraming babae ang nagkakagusto sa kanya sa opisina. Ang pinagkaiba ko lamang sa kanila ay hindi naman sa pagiging asyumera o sa kung ano paman, ay nararamdaman kong may special din akong lugar sa puso ni Boss Dave. Moms! Ano? Tara! Ha? Saan? Ay nako, memory gap lang. Ano ka ba? May plano tayong mag-TV ngayon, di ba? Kasama si na Mariel. Wala ka naman pasok bukas eh. Ay, oo nga pala. Nako, sorry ah. Nakalimutan ko. Caribels lang. Ano ka ba? Ano, game? Bawal akong bawian yon. Sabi mo, jo-join ka. Hindi pala ako pwede ngayon. Sorry. Bakit, Taber? Kailangan kong umuwi ng maaga. Kayo na lang. Babawi talaga ako next time. Promise. Alam ko yung ngiti mo eh. Umamin ka nga sa akin, bruha ka. May date kayo ni Sir Dave, ano? Ha? Anong date ka dyan? Hindi, no? Tsaka bakla ka. Huwag mo naman lakasan yung boses mo. Baka marinig ka ng ibang tao dito. So ano na nga? May date kayo, no? Umamin ka dahil kung hindi, aahitin ko yung isang kilay mo. Sinasabi ko sa'yo. Hindi nga, kailangan ko lang talagang umuwi ng maaga ngayon. Isa, kapag hindi ko umamin, isisigaw ko to rito. Hala siya, iskandalosa! Tumigil ka nga dyan! Dalawa! Hindi ko ba talaga aamin? Alam kong kayang-kaya kong gawin yon. Fine! May lakad kami mamaya ni Dave. Pero hindi date yun. Kakain lang kami sa labas. Simpleng dinner, friendly dinner, ganun. Okay, fine. Masyadong defensive. Hoy, ikaw ha. Magtigil-tigil ka sa ginagawa mo. Kapag kayo na issue, sinasabi ko sa'yo, ikaw ang dehado rito. Ha? Anong issue? Walang issue kasi friends lang naman kami. Nagiging issue lang naman ang isang bagay dahil sa mga taong judgmental at mahilig maglagay ng mali siya. Uulitin ko, friends lang kami. Yun lang at wala nang iba. Pero aminin mo, deep down in your heart, gusto mong mag more than friends kayo, tama? At huwag mong itatanggi dahil alam kong may gusto ka sa kanya. My gosh, hindi ba naman kasing hindi magkakagusto kay Sir Dave? Eh, Diyos ko, Day, yaminis naman kasi. Pero, Day, sinasabi ko sa'yo, may asawa na yan. Huwag ka magpapakirida dyan, okay? Hindi ako magiging karida kasi friends lang naman kami. Tsaka, as if naman magkakagusto sa akin si Dave. I mean, Sir Dave. Kaya, huwag kang maging malisyoso dyan, okay? Okay, ikaw ang bahala. Basta ako ha, hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Huwag kang manlandi sa lalaking may asawa kung ayaw mong maging certified karida. And I thank you. Thank you sa paghatid. Grabe, ang sarap ng dinner natin. Lalo na yung bistek Tagalog nila. Grabe, buti napigilan ko yung sarili ko mag-second round ng kanin. Sus, ayos lang yun, no? Kahit maglimang round ka pa, ayos lang. Huwag ka mahihiya, tayong dalawa lang naman eh. balik tayo doon next time, ha? Parang gusto kong itry yung kare-kare nila eh. Masarap din daw yun eh. Ay, oo, balita ko rin. Parehas lang kasi tayo naghanap ng meat. Ay, oo nga pala, magkano yung share ko sa dinner natin? Ano ka ba? Parang hindi mo naman ako kilala eh. Kailan ako nagpabayad sa pagkain natin? Nakakailang libre ka na kaya sa akin. Masyado nang nakakahiya, no? Ayos lang. Nag-enjoy din naman ako nakasama kang kumain. Bukas ulit, ha? Ayos lang naman. Pero hindi kaya magalit ang asawa mo? Tsaka baka mamaya may makakita sa atin at pag-isipan tayo ng hindi maganda. Wala nang pakialam yun sa akin. Di ba nga, nakwento ko na sa'yo na matagal na kaming hindi okay ni Sandy. Kaya kahit anong gawin ko, hindi naman magre-react yun. Wala ka bang balak na ayusin yan? Wala rin naman siyang ginagawa para ayusin eh. Hayaan mo na yun. Balak ko na rin namang makipaghiwalay. Ha? Makikipaghiwalay ka? Seryoso ka dyan? Ano pang sense ng relasyon namin kung parehas na naming ayaw? Tsaka may bago nang nagpapasaya sa akin ngayon. Sino? Sino pa ba? Thank you ulit sa paghatid ha. See you tomorrow. Sandali lang, Erin. Alam ko kung ano yung ibig sabihin ng sinabi mo kanina. Hindi naman ako manhid. Gets ko at nararamdaman ko na iba yung trato mo sa akin sa iba nating katrabaho. Pero feel free na sabihin mo sa akin ngayon na mali ako nang iniisip. Baka nga naman kasi masyado lang ako malisyosa or something. Hindi. Tama yung nararamdaman mo. Erin, gusto kita. Dave, please. Mali. Mali. Erin, oo, alam ko naman yun. Pero anong magagawa ko kung sa tuwing kasama kita, masaya ako. Nasa tuwing makita lang kita, buo na agad yung araw ko. Nasa tuwing nakikita ko yung mga ngiti mo, mas lalong nahuhulog yung puso ko sa'yo. Kahit anong sabihin mo, kahit ilang beses mo pang sabihin kung gano'n mo ako kagusto, at kung ano ang mga nakita mo sa akin, hindi maaalis yung katotohanan na hindi tayo pwede. Hindi pwede ang nararamdaman mo. Sa ating dalawa, ako lang tong malaya. Pero kung nagkataon na malaya kitang mahalin sa tingin mo, may pag-asa ba ako sa puso mo? Dave naman eh, please lang. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Ayoko ng gulo. Kung kaya ko lang, Erin. Kung kaya ko lang na hindi ka mahalin, edi sana sa umpisa pa lang pinigilan ko na. Pero hanggang sa isip ko lang yun. Dahil dito sa puso ko, ikaw talaga yung gusto ko. Popoy, kung pwede lang, kung tama lang na mahalin ko si Sir Dave. Matagal ko nang ginawa pero mali. Sobrang mali. Nangihinayang ako dahil hindi ako ang una niyang nakilala at minahal. E di sana hindi kami nahihirapan ng ganito. Pero ganito siguro kapag tinamaan ka ng pag-ibig, kahit na alam mong mali, you will take the risk. Na alam mo na sa bandang huli ay ikaw ang dehado at masasaktan ng sobra. Hindi ko nagawang iwasan si Dave, lalo na't halos araw-araw kaming magkasama. Habang tumatagal kasi ay mas lalong lumalalim ang pagmamahal ko para sa kanya. Kaya ang nangyari ay nagkaroon na nga kami ng lihim na relasyon. Naging open secret na sa buong office ang setup naming dalawa ni Dave. Pero dahil sa boss si Dave, ni isa ay walang nagsasalita. Pero syempre, doble pa rin ang pag-iingat namin. Lalo na't alam nilang pamilyadong lalaki ang taong piniling mahalin ng puso ko. Naalala ko nga yun. Ang yabang-yabang kasi ni Michael eh. May pasabi-sabi pa na hindi raw kailangan ng salbabida. Hindi naman pala marunong lumangoy. Ano, hindi siya kasya. Kaya sinasabi niyang hindi niya kailangan. Grabe siya. Kailan kaya tayo ulit magkakaroon ng retreat? Well, depende sa nasa itaas kung kailan. Naghahanap pa sila kung saan huhugutin yung budget eh. Pero ang alam ko, mga mid-August siguro. Depende kung meron ng pera. Sana dun ulit tayo sa resort na yun. Ang ganda eh. Tsaka hindi masyadong matao kaya mas masaya. Oo nga eh. Masarap magmuni-muni dun kapag bandang hapon. Oo nga. Nakakamiss bumalik dun. Gusto mo ba? Pwede naman eh. Pumunta tayo dun ng weekend. Tayong dalawa lang. Tayong dalawa? Kailangan naman magsama tayo ng iba eh. Di hindi tayo nag-enjoy dun. Ano, sabihin mo lang. Mag-file ka na ng leave mo ng Friday at Monday. Eh, kung magli-leave tayo parehas, makakahalata sila sa office. Bueno naman ngayon. Erin, walang magsusumbong o kahit maglalakas ng loob na magtanong tungkol sa ating dalawa. Takot lang nila sa akin, no? Boss pa rin nila ako, kaya tiko mambibig ng mga yon. Lakang dapat ikakaba. May bumangga lang sa'yo, ako makakaharap nila. Ikaw ah, ginagamit mo ang pagiging boss mo. Joke lang. Pero kahit alam natin na mga takot sila sa'yo, kailangan pa rin nating mag-ingat. Lalo na ngayon, umuwi na sa Pilipinas ang asawa mo. Hindi na tayo pwedeng parati na lang ganito. Yun nga eh. Pero huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan para makapagkita pa rin tayo. Siguro sa ngayon, dun tayo sa malayo-layo ng konti. Tagaytay, ganun. Kinakabahan ako, Dave. Iba pa rin kasi yung nasa ibang bansa siya. Ngayong nandito na siya, paano kung mahuli tayo? Huwag mo munang isipin yun. Tsaka kahit anong mangyari, akong bahala sa'yo, okay? Basta parati akong gagawa ng paraan para makasama lang kita. Pero... Babe, relax lang, okay? Uulitin ko, akong bahala sa lahat. Kontrolado ko ang sitwasyon. Restroom lang ako saglit, tapos pagbalik ko, magbabayad na ako, tapos ihahatid na kita sa bahay niyo, okay? Okay. Ay, nabusog ako ha. Naparami ako ng kain ngayon. Mukhang kailangan ko mag-umpisa. Erin? Kyle? Anong ginagawa mo rito? Eh, may kikitaan sana akong friend kasi sabay kami magdi-dinner. Eh, ininjan ako ng loka. Teka, ikaw? Sandali nga, sino kasama mo? Ha? Si... Oh, Kyle. Ikaw pala yan. Kala ko kung sino kausap nitong si Erin eh. Anong ginagawa mo dito? May kikitain po sana akong kaibigan. Magkasama kayong dalawa? Oo. Nag-dinner kami ni Erin. Okay po. Mauna na po ako sa inyo ha. See you tomorrow po. Okay. Ingat ka, Kyle. See you tomorrow. Ano nang gagawin natin ngayon? Magbabayad na tapos ihatid kita pa uwi sa bahay. Dave, ano ba? Seryosohin mo naman. Nahuli na tayo ni Kyle. Anong gagawin natin? Baka mamaya may masabihan siyang ibang tao. O di Erin, kaya... Erin, relax, okay? Relax. Sigurado ako na marami nang nakakapansin sa ating dalawa. Hindi lang sila nagsasalita dahil walang may lakas ng loob na magpakalat ng tungkol sa atin. Kaya yung si Kyle... Pipiliin niyang itikom yung bibig niya dahil alam niya madedehado siya sa trabaho niya. Pero... At kung totoong kaibigan ka niya, hindi ka niya ipapahamak. Kaya wala kang dapat ikakaba, okay? Mukhang mapapa-OT ako ngayon ah. Ang daming trabaho. Ay, maumpisa na nga, baka sakaling maaga kong matapos. Ay, Diyos ko. Ano ka ba naman, Kyle? Ginugulat mo ako eh. Pasok sa loob, bilis. Ha? Bakit? Teka nga. Ba't mo pa ako tinutulak? Pasok na. Uy! Hindi tayo pwede dito sa loob ng CR. Ano pa kasing kailangan mo? Yung kahapon, ano yon, ha? Ha? Anong kahapon? Huwag ka magkunwari na parang nagkaroon ka ng amnesia dahil iuumpog ko talaga yung ulo mo sa pader kapag tinuloy-tuloy mo pa yan. Ano? Totoo nga na may namamagitan sa inyo na Sir Dave. Please, huwag mo na lang sasabihin sa iba. Hindi pwedeng may makaalam. Malaking gulo to. Ano hindi pwedeng may makaalam? Loka-loka! Marami yung nakakapansin. Hindi lang nagsasalita dahil boss natin yung nilalandi mo. Grabe ka naman. Ay, teka, ako pa talagang grabe ha? Sino ba sa atin ang kabit? Shhh! Pwede ba hinaan mo naman yung boses mo? Baka may makarinig eh. Ay! Hoy, bruha, magtigil-tigil ka na sa mga pinagkagawa mo, ha? Alalahanin mo, may asawa na yung tao. At sa pagkakataong to, certified ka ng kabit. Nakakaloka ka. Isang malanding babae na kumakabit rin sa lalaking may asawa na. My God! Ano? Masakit. Buti nga sa'yo. Basta sinabi ko sa'yo, Erin, ha? Umayos ka. Dahil hindi lang karir ang pwedeng masira sa'yo. Pati yung nananahimik mong buhay. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung kalandian mo at lumayo ka na sa kanya. Popoy, sobrang sakit palang masabihan ka ng kabit na nanlalandi ng lalaking kahit kailan ay hindi magiging sayo, na kahit ikaw naman talaga ang mahal. Sa mata ng lahat, ikaw ang pagkakamalang o pagkakamaling dapat na itama. Pero tiniis ko ang lahat ng yun. Kahit walang sinasabi ang mga kasamahan namin sa opisina, alam kong pinagchichismis yan na nila ako. Alam kong kung ano-anong masasakit na salita na ang mga sinasabi nila tungkol sa akin. Nagawa kong baliwalain yun dahil mahal na mahal ko si Dave. Kapag nasa office kami, ay boss at empleyado ang turingan namin sa isa't isa. Kapag day off naman namin, ay nagde-date kami sa malalayong lugar para walang makakilala sa aming dalawa. Pero simula nang umuwi na sa Pilipinas ang asawa ni Dave, ay mas lalo kaming nahirapan. Hindi na kami pwedeng maging katulad ng dati na magkasama every weekend. Na pwede ko siyang tawagan kahit kailan ko gustuhin. Mas nabawasan na ang oras namin para sa isa't isa. At parang dinudurog ang puso ko na wala akong magawa kundi ang maghintay kapag kakasama niya pa ang asawa niya. Popoy, akala ko kaya kong magtiis hanggang sa huli. Dahil kahit na alam kong imposible, ay umaasa pa rin ako na balang araw ay magiging pwede rin kami ni Dave sa isa't isa. Mismong utak ko na rin siguro ang nangising sa akin sa katotohanan na kahit anong tapat ng pagmamahal ko sa kanya ay hinding-hindi siya magiging akin. Kaya naman ako na mismo ang nakipaghiwalay kay Dave. Masakit, pero alam ko na iyon ang dapat kong gawin. But as usual, hindi pumayag si Dave sa naging desisyon ko. At dito na nga ako nagumpisang mas mahirapan sa sitwasyong pinasukan ko. Ay, salamat nakarating din sa office. Grabe, ang init sa labas. Uy, bakit ngayon ka lang? Alam mo bang kanina pa nagwawala si Sir Dave, hinahanap ka? Ha? Nagpaalam ako kay Miss Divine na mag-half day ako ngayon. Loka-loka. Ba't kay Ma'am Divine ka nagpaalam eh, ang boss mo si Sir Dave? Kaya naman pala buong umaga ang init ng ulo nung isa. Wala kasi siya kahapon eh. Assistant naman niya si Miss Divine, di ba? Kaya akala ko sinabi na niya. Nandyan pa ba siya? Ang alam ko, maaga siyang uuwi ngayon eh. Hindi, nandyan pa. Sobrang busy nga eh. Mga ilang beses pa lang yan lumalabas ng office. Eh, punta mo kaya? Kanina ka pa niya nahanap eh. Sinabi na pagdating mo raw, sabihin na puntahan mo siya sa office niya. Sige, sige. Bilisan mo na, tumayo ka na dyan. Good afternoon, sir. Hinahanap niyo raw po ako. Close the door, please. Sige po. Bakit ngayon ka lang pumasok? Paalam ka ba sa akin? Nagsabi po ako kay Divine. Wala po kasi kayo kahapon. Kahit na. You should have called me. You have my number. Ba't wala akong natanggap na tawag o kahit man lang message? Sorry po. Anyway, do you have any schedule this weekend? Wala naman po. Okay, good. Huwag ka munang maglalagay ng schedule. You're coming with me. Meron tayong business meeting sa La Union. La Union? Ba't ang layo naman po? Dahil yun ang pinopost ng client. Alangan naman tayo pa yung mag-demand ng lugar, di ba? So prepare yourself. Bring everything you need, especially sa meeting. Ayokong ako lang magsasalita dun. Tayong dalawang magkasama, kaya teamwork dapat yun, Erin. Sir, baka po pwedeng iba na lang pong isama niyo sa La Union. Why? Sabi mo lang na wala kang gagawin sa weekend, di ba? And besides, Erin, ikaw ang head ng project na to, di ba? So dapat lang na ikaw yung kasama ko. Baka po kasi magpasama yung mama ko sa ospital. Hindi ko po alam kung anong araw. Erin, kailangan kita doon. Baka po pwedeng si Divine na lang. O di po kaya si Kyle. Stop, Erin. You're coming with me and that's final. Unless hindi ka professional pagdating sa akin. Iniiwasan mo ba ako? Hindi po. Eh, hindi naman pala eh. Ba't ayaw mong sumama sa akin? Kakasabi mo lang na wala kang schedule this coming weekend tapos nung sinabi kong may business meeting tayo, bigla ka nagdahilan. Masyado kang obvious eh. Alam mo kung bakit ayokong sumama? Dahil hindi ko alam kung bakit parang pakiramdam ko hindi naman business meeting yung ipupunta natin doon. Tulad ng ginawa mo last time. And besides, ba't akong pinipilit mong sumama sa'yo? Ang dami namang pwede. Dahil ikaw ang head ng project na to. Ikaw mas nakakaalam ng pasikot-sikot ng presentation. Pero hindi mo ako pipilitin kung ayaw ko at kung hindi talaga ako pwede. Unless may iba kang agenda, kaya ako talaga ang gusto mong kasama. Okay. You got me. May iba pa akong agenda maliban sa business meeting. Gusto kitang makasama. Masolo, tulad ng dati. Bawal na ba yun? Hindi ba obvious na bawal yun? Dave naman, para namang bata ang kausap ko rito. Kaya ko magpaka-professional kung yun din ang gagawin mo. Kaso hindi eh. Lahat na lang ng gagawin mo, parati kang may hidden agenda. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na itigil na natin to? Dahil ayoko. Dahil hindi ako pumapayag sa gusto mo. Maayos naman tayo eh. Pinaglalaban kita. Eh ako ba, pinaglaban mo ba ako? Hindi. Puro takot kasi yung nasa isip mo. Kasi mali nga. Anong hindi mo maintindihan doon? Mali lahat. Mali tayo. Sensya na, sir. Pero hindi po ako pwede. Kakausapin ko na lang po si Kyle or Henry na sumama sa inyo sa loob. Silang dalawa po yung nakasama ko sa pag-execute ng mga plano sa project na yun. Thank you po. Hindi ako susuko sa'yo, Erin. Hindi ako susuko sa ating dalawa. Erin, mahal na mahal kita. Kaya gagawa ako ng paraan para makasama kita. Popoy, mas lalo akong nahirapan na mag-move on kay Dave dahil hindi rin naman niya ako tinutulungan na makalimutan ang namagitan sa aming dalawa. Sa totoo lang, ay gustong-gusto ko nang mag-resign sa trabaho ko. Iniisip ko lang na maliban sa mahirap maghanap ng trabaho, ay maayos na ang kalagayan ko sa kumpanya namin. maganda ang pagpapasahod at marami kaming nakukuhang mga benefits. At dahil sa may gusto rin akong ipatay yung bahay, ay hindi ako pwedeng mabakante sa trabaho. Kaya kahit sobrang nahihirapan na ako kay Dave, ay no choice naman ako kundi ang magtiis na lamang. Tiisin na huwag mahulog sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Popoy, habang tumatagal ay nakikita kong mas lalong gusto ni Dave na magkabalikan pa kami. Kahit kasi anong gawin kong pag-iwas sa kanya ay siya mismo talaga ang gumagawa ng paraan para mag-solo kaming dalawa. May mga utos siya na ang gusto niya ay ako mismo ang magdadala sa kanya. At pagdating ko nga sa loob ng opisina niya ay yayayain niya akong kumain sa labas o di kaya ay pipilitin niyang pag-usapan namin ang tungkol sa naging relasyon namin. Wala naman akong choice kundi ang sundin ang mga utos niya dahil syempre, boss ko pa rin si Dave. Noong una ay nakikita ko pa na gusto niya talagang makipagbalikan sa akin. Kung ano-ano pang effort ang ginagawa niya, bumalik lamang ako sa kanya. Pero nang tumagal-tagal na Popoy, ay iba na ang nakikita ko. Kung dati ay medyo sweet pa ang pakikitungo niya sa akin, ay dumating na siya sa puntong wala na siyang ibang nakita kundi ang mga mali ko. Hindi ko tuloy alam kung talaga bang napapabayaan ko na ang trabaho ko o yun naman ang naisip niyang paraan para mapansin ko siya at mapapayag ako sa mga gusto niya. Bakla, sama ka mamaya. Manonood kasi kami ng sine. Sine? Kayo na lang muna siguro. Ang dami ko pa kasing tatapusin eh. May hinihintay pa akong approval sa proposal kay Sir Dave. Ano? Proposal ulit? Hindi ba na-approve na yung huling pinasa mo? Hindi. Ang dami niyang pinarevise. Kaya imbes na ma-enjoy kong day off ko, nagtrabaho pa rin ako. Napagod na ako. Wala pa kang matinong tulog. Ma-approve lang yung proposal, magli-leave muna talaga ako. As if namang papayagan ka nung isa, no? Eh natataranta na yun kapag hindi ka nga nakikita eh. Tapos balak mo pang mag-leave. Good luck girl talaga. Pero alam mo, napansin ko lang, parang ang lakas ng trip nun sa'yo. Ikaw lagi yung nakikita eh. Sinabi mo pa. Grabe kung pigain ako sa trabaho. Kung hindi ko lang talaga kailangan at gusto ko yung trabaho ko, aalis na ako rito eh. Hindi ko na siya kinakaya. Nakakapagod siya ang maging boss. Ay sus, ganyan na ang sinasabi mo ngayon. Eh samantalang dati kung ipagmalaki mo siya, todo-todo. Dati yun. Ngayon, ni Anino niya ayoko nang makita. Alam mo yung parang walking stress siya kapag nakikita ko. Kaya minsan tinatamad na akong pumasok eh. Ginaganahan lang ako kapag wala siya. Eh perfect attendance ang kuya mo ngayon, no? Kaya no choice ka, ating. Oras ng trabaho, ha? Ba't nagkikwentuhan lang kayo? Ay, hindi po, sir. May tinatanong lang po kay Erin. Rejected ulit tong proposal mo. Ano bang klaseng proposal to? Pumupurol na ba yung utak mo at hindi mo to magawa ng maayos? Sir, sinunod ko lang naman po lahat ng suggestion nyo. Kaya paano po na-reject ulit? Sinunod mo lahat? Kung sinunod mo, edi sana hindi na-reject yan. Kulang ko lang yung mga information na binigay mo. Niwala man lang credibility yung mga resources na ginamit mo. Kahit proposal lang yan, dapat inayos mo pa rin. Sorry po. Nasaan na yung report na pinapagawa ko sa'yo? Ginagawa ko pa lang po. Ginagawa mo pa lang? Noong Monday ko pa yung pinapagawa sa'yo ah. Hindi ka pa tapos? Talagang pinapanindigam yung pagiging makupad mo, no? Sorry po, sir. Tinapos ko po kasi yung proposal. Wala akong pakialam. Doblehin mo yung kilos mo. Mali-mali na nga yung ginagawa mo. Ang kupad-kupad mo pa. Ayusin mo yung trabaho mo dahil pinapasahod ka dito. Yes, sir. Kailangan ko yung report within this day. Bibigyan kita ng hanggang Lunes para ma-revise mo tong proposal na to. Hanggang Lunes? Sir, hindi po kakayanin yun. Wala akong pakialam. Gumawa ka ng paraan. Kung kailangan na hindi ka umuwi, bahala ka. Basta kailangan ko yung report ngayong araw at sa Lunes yung revised project proposal mo. Girl, okay ka lang? Obvious ba? Ngayon alam mo na kung bakit hindi ako makakasama sa pagsisino niyo. Actually, hindi uso sa akin ngayon ang day off eh. Buwisi. Good afternoon, sir. Magpapa-approve lang po sana ako ng vacation leave. Vacation leave? Bakit? Gusto ko lang po sanang magbakasyon. Total naman po, okay na yung proposal at natapos ko na rin po lahat ng mga report and presentation. Bale, ipapasa ko na lang po muna yung iba kay Kyle para... Hindi pwede. Po? Hindi ako nag-a-approve ng vacation leave ngayon. Marami tayong dapat asikasuhin. Lalo na't meron tayong bagong kliyente. Importante yon. Mapipilay ang team kapag may nawala sa atin kahit saglit lang. Eh, bakit po si Eileen in-approve niyo yung leave niya? Bakit ako hindi? Deserve ko naman to eh. Nakita niyo po kung paano ako magtrabaho. Nakakailang overtime na nga po ako para matapos lang lahat ng trabaho ko. Ba't parang kasalanan ko kung bakit napapa-overtime ka? Kung ginagawa mo lang kasi agad yung mga dapat mong gawin, edi sana hindi nagkapatong-patong yung mga ginagawa mo. Ano, wala kang ibang ginawa kundi... Nagkakanda patong-patong ang mga ginagawa ko dahil panay ang dagdag niyo. Baka nakakalimutan mo, Erin. Boss mo ako. Wala kang karapatan na magreklamo sa harapan ko. Hindi po ako nagrereklamo, sir. Ang akin lang po, ginagawa ko naman ang trabaho ko na maayos. Sumusunod naman po ako. Pero ano man lang itong ma-approve niyo yung leave na hinihingi ko? Uulitin ko, sir, deserve ko to. I'm sorry, but no. Hindi pa pwede sa ngayon. Pero... That's my final decision. Go back to work. Popoy, habang tumatagal ay paggrabe ng paggrabe ang mga pagtrato sa akin ni Dave. Pero itinanim ko kasi sa sarili ko na hindi ako magpapatinag sa kanya. Basta alam kong ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko ay wala akong dapat na ikatakot. Kaya lang, halos araw-araw ay sobra akong nai-stress sa office. Umiiyak ako ng tahimik dahil sa mga pagpapahirap sa akin ni Dave. Buti sana kung sa aming lahat ay ganun siya. Ang problema ay parang ako na yata ang paborito niyang pahirapan sa trabaho. May mga pagkakataon pa nga na parang gusto ko na lamang mag-resign para mahinto na parehas na lamang, para mahinto na kami at parehas na talagang manahimik para bumalik na sa normal ang buhay ko. Nagulo lang naman ito nang hayaan ko ang sarili kong mahalin ng isang taong dapat noong una pa lang ay iniwasan ko na. Pinapatawag niyo raw po ako. Pasok ka, Erin. Opo. Hi, Erin. Good afternoon po, Sir Roland. Opo ka. May pag-uusapan tayo with Sir Roland. Ano po yung pag-uusapan natin? May nagawa po ba akong mali? Wala. Relax ka lang. Anyway, alam mo naman na nag-resign na si Marbeth sa department niya, right? Yes po. And because of that, bakante na ang junior manager position. At kasalukuyan kaming naghahanap ng ipapalit sa kanya and you are on the top of our list. Talaga po, sir? Seryoso po kayo dyan? Yes, of course. At malaki ang chance na sa'yo mapunta ang posisyon. Oh my God. Thank you, sir. Well, the question is, if ever mapunta sa'yo, kakayanin mo ba yung trabaho? Kasi ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, hindi madali ang posisyon na iniwan ni Marbeth. Mas marami yung trabaho and of course, mas mataas naman yung expectation sa'yo. Opo, sir. Kakayanin ko po yon. And if ever sa akin niyo po ibibigay yung posisyon, hindi po kayo magsisisi. But let me clarify this to you, Erin. Hindi pa to official. Yes, you are on the top of the list, pero hindi natin masasabi sa mga susunod na linggo kung may makakaangat pa sa'yo. Dave, grabe ka naman. Parehas nating alam na masipag tong si Erin. Eh, hindi naman po sa pagiging negative or what, but as her supervisor, masasabi ko pong hindi ko nagugustuhan ang performance ni Erin these past few weeks. Mm-hmm. Halos lahat ng mga pinopropose niyang projects, presentations, and reports, nakakailang revisions ang ginagawa ko. And lately po, dumadalas ang pagiging late niya. Wala akong ibang nakikita kundi yung pakikipagkwentuhan niya sa mga kasamahan niya. Pero Sir Roland... For me, Sir Roland, I'm not sure if Erin is ready for that position. Yes, magaling po siya and we all know that. Pero sa ngayon, baka hindi niya kayanin yung pressure. Okay, we'll see that for the past few weeks. May mga evaluations pa naman. So, Erin? Yes, sir. Umaasa pa rin ako na gagawin mo yung best mo. Still have a chance to prove yourself. And I promise, kapag nakita kong ready ka na at deserve mo yung junior manager position, well, the promotion will be yours. Okay? Yes, sir. Thank you so much. Dave! Sandali! Bakit? Ano yung ginawa mo kanina? Ha? Anong kanina? Sinisiraan mo ako kay Sir Roland. Siniraan? Ano paninira doon? Tama naman lahat ng sinabi ko tungkol sa'yo ah. Dahil yun talaga yung nakikita ko. Bumaba na ang job performance mo kaya hindi na ako magtataka kung hindi mo makuha yung promotion. Alam mo, kailangan ko yung promotion na yun. Pinagtrabahuhan ko yun. Huwag mo akong personalin. Kung may problema ka sa akin, huwag mong idamay ang trabaho ko. Dahil alam mo rin na ginagawa ko lahat para sa trabaho ko. Hindi ko nakikita yun. Pero sa bagay, hindi na ako magtataka dahil sa salita ka lang naman magaling, di ba? Ano ba talagang problema mo? Dahil ba to sa nakipaghiwalay ako sa'yo? Pinapahirapan mo ako dahil ginawa ko kung ano ang tama? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Ano ba, Dave? Please naman, huwag mong idama yung trabaho ko. Kailangan ko to eh. Huwag mo akong pahirapan. Hayaan mo na ako. Uulitin ko, hindi ko alam yung sinasabi mo. Kasi tulad mo, ginagawa ko lang din naman yung trabaho ko. Ako ang nagsusupervise sa'yo. Ibig sabihin, may karapatan ako magsalita tungkol sa job performance mo. Kung gusto mo yung promotion, edi mas galingan mo. Career ang mas mahalaga sa'yo, di ba? Career ang pinili mo. Edi patunayan mo sa akin na tama ang ginawa mong desisyon. Popoy, alam kong deserve ko ang promotion na yon. Matagal ko nang pinaghihirapan na makaangat naman ako sa trabaho ko. Gusto kong gumanda ang takbo ng career ko at syempre mas tumaas ang sahod. Hindi ko naman yun hinihiling ng basta-basta lang. Alam ng Diyos kung papaano ako nagpakapagod sa mga ginawa ko. Pero nang dahil kay Dave ay hindi ko nakuha ang promotion na inaasam-asam ko. Hindi ko alam kung pinagtitripan niya ba ako o biglang hindi na ako naging magaling at masipag na empleyado sa paningin niya. Sobrang dinamdam ko yon. Alam kong wala sa aking nagsabi na umasa ako, pero dahil sa alam ko naman na maganda ang performance ko sa trabaho, syempre ay umasa ako ng todo. Sobrang nagalit ako that time kay Dave. Pero mas nagalit ako sa sarili ko. Alam mo kung bakit, Popoy? Dahil hindi naman magiging ganito ang sitwasyon ko kung sa una pa lamang ay hindi ko pinatulan ng boss kong may asawa na. Kung sana ay mas nakinig ako sa utak ko kesa sa puso ko. Inisip ko na lamang na karma ko ito sa pagiging kabit ko. Karma ko dahil kahit may choice ako dati, ay mas pinili ko pa rin yung mali. Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo rito? Ano pa? Eh, dinadalaw ka. Umabsent ka sa trabaho eh. Tapos nung tinanong ko si Divine, ang sabi may sakit ka raw. Ano ba talaga nangyari? Wala naman talaga akong sakit. Wala lang akong ganang pumasok. Eh bakit nga kasi? Hindi sa akin napunta yung promotion. Ano? Alam ko ba confirmation na lang kay Sir Roland yung hinihintay mo? Hindi ko nga rin alam kung anong nangyari. Asang-asa ko na sa akin magpupunta yung promotion tapos biglang ganun yung nangyari. Ay, hayaan mo na lang, Mams. Baka hindi talaga yun para sa'yo. Matatanggap ko naman agad kung naramdaman kong baka nga hindi yun para sa akin eh. Pero hindi eh. Alam ko na may ginawa yung Dave na yun sa promotion ko. Ha? Huh? Si Sir Dave? Sino pa ba? Hindi ko alam kung anong ginawa niya, pero sigurado ako na siyang dahilan kung bakit hindi sa akin binigay yung posisyon. Eh, ba't naman niya gagawin yun? Kasi mahilig siyang mamersonal! Nahalataan mo ba kung paano niya ako pahirapan sa office? All of a sudden, biglang hindi na naging maganda yung job performance ko sa kanya. Hindi naman siya ganun dati, di ba? Palibasa kasi, hindi niya kaya maging professional. Pinipilit pa rin niya ang gusto niya. Ano gusto niya? Ibig mong sabihin, pinapahirapan ka niya kasi nakipaghiwalay ka sa kanya? Exactly! Ay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Bakit naman ganun? Ginawa ko naman yung tama, pero bakit ako yung nahirapan sa huli? Bakit parang pakiramdam ko ako yung naging dehado sa aming dalawa? Oh, eh bakit hindi mo siya kausapin? Or mas maganda kung dumiretso ka na sa HR? Hindi pwede yung ginagawa niya, no? Para ano? Para malaman na nakipagrelasyon ako sa boss ko? Para mas lalong lumala ang sitwasyon ko ngayon? Hindi ako pwedeng mawala ng trabaho, Kyle. Hindi pwede ngayon. At alam mo na mahal ko ang trabaho ko. Ay, alam mo, Getchables ko naman na mahal mo yung trabaho mo. Pero di ba dapat mas mahal mo yung sarili mo? Tingnan mo nga yung sarili mo, sobra ka ng stress dahil sa trabaho na yan. Dahil sa boss mo. Eh kaya ka kinakaya ng Dave na yan eh, kasi nagpapatinag ka. Ayoko ng gulo. Siyempre, boss ko yun eh. Alam nga naman makipagsindakan ako sa kanya. Kung talagang boss siya, dapat alam niya kung paano rumispeto sa mas mababa sa kanya. At hindi niya nakakalimutan ang salitang professionalism. Kaya kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang, girl. Ako magiging kawawa kapag ginawa ko yun. Mas magmumukha kang kawawa kung hahayaan mong magbatalo ka sa Dave na yan, okay? Pakita mo sa kanya na hindi ka takot. Iba na kasi yung ginagawa niya eh. Kaya kung ako sa'yo, lumaban ka, girl. Promise. O, Erin. Buti naman nakapasok ka na. Pumasok lang po ako para ibigay ito sa'yo. Ano to? Resignation letter po. Effective today. Ano? Bakit? Hindi ko na po kasi kaya yung pressure sa trabaho. Yun lang? Is it because of the promotion na dapat ibibigay sa'yo? Erin, hindi lang ikaw ang deserving sa position na yun. Kasalanan mo kung bakit... Hindi lang naman po yun. At alam kong alam mo kung ano yun. No. I will not accept this. Ngayon ka pa ba magre-resign? Dami mo nang pinaghirapan dito. At saka diba ilang beses mo sinabi sa akin na mahal mo yung trabaho mo? Dahil lang sa nahirapan ka bigla, aalis ka na? Nasaan yung pagiging professional mo? Professional? At ako pa talagang tinanong mo niyan? Eh sino ba sa atin ang grabe magpahirap? Ginagamit mo yung position mo, yung pagiging boss mo para sumunod ako sa lahat ng gusto mo at para makagante dahil hiniwalayan kita. Tama, di ba? I don't know what you're talking about. Kahit anong dahilan yung ibigay mo ngayon, hindi ko tatanggapin tong resignation mo. Okay. Siguro didiretso na lang ako sa HR at sasabihin ko ang nangyayari at yung naging relasyon natin dati. Hindi mo kayang gawin yan. Subukan mo ako. Hindi na ako natatakot sa'yo, Dave. Dapat talaga nung una pa lang, hindi ko na tinuloy yung pakikipagrelasyon ko sa'yo eh. Eh di sana, tahimik ang buhay ko ngayon. Ngayon na ayusin ko ng lahat. Kaya kung hindi mo tatanggapin ang resignation letter, gagawa ko ng paraan, makaalis lang dito. Makalayo lang sa'yo. Thank you. Sandali lang, Erin! Pag-usapan muna natin to. Buo na ang desisyon ko. Gusto ko na magsimula ulit. At para gawin ko yon, kailangan ko ng tuluyang makaalis sa'yo. Sa mundo mo. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Hihintayin ko ang sagot mo hanggang mamaya. Sagutin mo yung tanong ko. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Hindi na mahalaga kung mahal pa kita o hindi na. Gusto kong... Importante yon, Erin. Dahil sabihin mo lang na mahal mo pa ako, na gusto mong bumalik sa akin, ititigil ko na tong kabaliwan ko. Erin, bumalik ka lang sa akin. Bumalik lang tayo sa dati. Lahat ng gusto mo, gagawin ko. Hindi na kita pahihirapan. Sabihin mo lang na mahal mo pa rin ako. Alam mong mali yung nangyari sa atin, di ba? Kaya bakit natin uulitin yun? Gagawin kong tama yung mali para sa'yo. Para lang makasama kita. Hindi pwede, Dave. Mali. May asawa ka. Pero hindi ko nga siya mahal eh. Ikaw yung mahal ko. Bakit ba hindi mo maintindihan yun? Kasi kahit gano'n mo kamahal ang isang tao, kapag mali, mali. Kapag bawal, bawal. Kahit sobrang sakit, sobrang hirap makalimot, makamove on, wala kang choice kundi gawin yon dahil yon ang tama. At yon ang ginagawa ko ngayon. Erin. Please, Dave. Pakawalan mo na ako. Tama na sa pagiging bulag. Ayoko na makasakit ng ibang tao. Ayoko nang patagalin pa yung mali. Popoy, hindi na ako magpapaka-plastic dito at aaminin kong oo. Sobrang mahal ko pa rin si Dave. Dito sa puso ko ay gusto ko pa rin siya na makasama ko. Pero sa buhay kasi, may mga tao o bagay na kahit gustuhin nating manatili sa atin ay hindi pa pwede dahil mali. At kapag ka pinilit ay mas lalong magiging masakit sa bandang huli. Naging mahirap man sa una pero pinili kong magsimula na wala si Dave sa buhay ko. Itinuloy ko ang pag-alis sa kumpanya na yun. Nagpalit ako ng number para hindi niya na ako matawagan pa. In-unfriend ko na rin siya sa Facebook at inalis ko ang lahat na mga pwedeng mag-connect sa aming dalawa. I'm starting a new life, Popoy. A new life, a new me, ika nga. Alam ko ang mga naging pagkakamali ko noon at lesson learned na rin sa akin ang mga naranasan ko. Kaya sa mga katulad kong nagkaroon ng mga maling desisyon sa buhay, bumangon kayo. Hindi pa huli ang lahat para itama ang mga pagkakamali. Na magsimula at maging masaya ulit sa tamang panahon kasama ang tamang tao. Dito ko natatapusin ang sulat kong ito. Kaya maraming salamat sa iyo, Popoy, sa pagbibigay ng pansin sa kwento ko. Simple man pero sana ay nakapagbigay pa rin ako ng magandang aral sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Hanggang dito na lamang at muli, maraming salamat. Nagkamali pero piniling bumangon at magsimulang ulit, Erin. Ay nako, yan na nga po ang masakit na pagtatapos para dun sa iba. Para sa mga katulad ni Dave, masakit na pagtatapos yan, di ba? Oo, dahil, yan, kita mo ngayon ang nangyari sa'yo. Dahil sa pamimwersa mo, ayan, dahil sa pamimresure mo, akala mo hindi ka kayang tiisin nung tao, di ba? Isipin nyo na lamang, ha? Sa mga katulad nito, sa mga katulad ni Dave, ano, ng mga nakikinig sa atin, alam nyo, sa mga bata, kapag ka ang bata ay very manipulative o yung sabihin na nating gumagawa sila ng paraan para masunod yung kagustuhan nila sa mga bata, ayan, na mga manipulative, sila yung mga sinasabi na magagaling pagtanda. Diba? Kasi nakakagawa sila ng paraan kung papaano nila makukuha ang isang bagay. Kahit na sa pag-iyak, kahit na sa pagmamaktol, sa pagtantrums, ganyan yung pamamaraan nila. Because they are trying to take control of the situation. Diba? Minamanipulate nila yung nanay nila, yung tatay nila, yung yaya nila. Kaya huwag nyo naman din masyadong sasanayin. Diba? Pero diba, para sa mga bata, dahil sa manipulative siya, although medyo kailangan natin bantayan yan, hindi pa rin matalino. Okay, matalino ang batang ganun. Pero kapag ka matanda na, okay, at ginagamit na ang kanyang posisyon to manipulate situations, diba, napapabor lamang sa kanya, that is just unwise. Okay, hindi na po maganda yun. Dahil darating at darating ang panahon na sa'yo rin mismo magbabackfire yung ganyang manipulative attitude na meron ka. Katulad yan, di ba, boss ka, ginagamit mo yung position mo. Unang-una, pwede kayong, parehas kayo niyan, sa mga opisina. Bawal kayong magkaroon ng relasyon, especially if you are directly under, 'di ba, the supervision of a certain employee. Ayan, na boss mo talaga siya. Kasi nga, it's unfair para doon sa iba mga empleyado. Hindi lamang doon sa inyong relationship, kahit doon sa office relationship ninyo, that's unfair. Kaya ipinagbabawal yan sa iba mga opisina. Ngayon, kung sasabihin mong taga kabilang department naman at naging girlfriend mo, well, that's another matter. Diba? Na pwede nyong i-report sa HR, pwede nyong ganyan. Pero ito, directly under. Parehas kayong sa pool dyan. O, kaya kung inireklamo ni Erin itong si Dave, ay pwedeng-pwede naman talaga. But then again, hindi na ako umaasa na irereklamo pa ni Erin kasi sabi niya, mahal ko pa rin naman si Dave. Diba? Mahal ko pa rin siya despite yung mga pinaggagawa niya sa akin. Diba? He pushed me away. Diba? Kahit na ang gusto niya ay balikan ko siya, kailanganin ko siya. Diba? Gusto ni Dave na anong tawag mo rito, maging sweet sa kanya si Erin, kaya ganyan yan eh. 'Di ba? Kaya minamanipulate niya yung mga may mga ganyang klase ng tao, very manipulative. And mag-iingat kayo sa mga ganyan. Okay, kahit na tama naman niya ang inyong relationship dahil medyo nakakapagod karelasyon yung mga ganyan na sabihin na natin mga control freak. 'Di ba, very controlling sa isang klase ng relationship na kapag ka sinabi na ganito, dapat 'yun ang mangyari. Yan yung mga ganyan. Medyo nakakapagod 'yan. But then again, sa una pa lang naman mali itong nangyari kay Erin and kay Dave, and I'm really very happy para kay Erin sa ginawa niyang desisyon. Of course, you have a choice. 'Di ba? You have a choice na umalis doon sa klase ng sitwasyon na yon, even if it means saying goodbye to your to your job na talagang pinagpaguran mo for so many years, pero kasi it's unprofessional na yung nangyayari doon na pang-aabuso na yan, actually. Pang-aabuso na ng boss Dave mo yan sa'yo, Erin. Kaya huwag ka na rin, sana nga inireport mo. Okay? Kasi malpractice yan ng kanyang posisyon. Abuse ang tawag dyan. Abuso sa posisyon ang pwedeng ikaso dyan kay Dave. At yung pwede mo rin, kung gusto mo rin aminin nga yung nangyari sa inyo, di ba, on your way out of the office, pwede sabihin mo sa HR para pwede rin mapanagot itong si Dave. Pero sabi ko nga, hindi na ako maasa dahil sabi mo mahal mo pa rin siya. Kumbaga, diyan ka na, bahala na ako, dito na ako, maghahanap na ako. I just want to remove all the stress. I just want to unload yung burden na nakilala pa kita, ganyan. Nakakapagsisi, 'di ba? Nakakapagsisi naman talaga kung sakaling ganyang katindi ang ipinaranas naman sa iyo ng tao. Biruin mo araw-araw, bukod sa yung bahay, yung opisina ang pupuntahan mo eh. Doon ka maghahanap buhay, tapos ganyan, iniipit-ipit ka, ginigipit-gipit ka, tapos fault finder pa yung mga tao na ganyan. Kung hindi ka nga makuha sa pakiusapan, eh kukunin ka na ikaw ay pahihirapan every time they get the chance. Diba? Every time they get the chance, in the name of love. Diba? Eh, yun ang gagawin ng mga taong ganyan. And please, kung napapansin nyo na nagkamali kayo, everybody commits mistake. Diba? Commits mistakes. Pero, kung sakasakali darating na sa ganyan, sa isang organization, under ka at naabuso ka na, hindi na tama yung namamanipulate ka na, naapektuhan na ang trabaho mo, na-stress ka na, it's time for you to get out. Diba? Parang get out of here. Yun na ang message mo dapat sa sarili mo. Diba? It's either you're out, yung nakarelasyon mo, or I'm going to be out of here. Diba? Yun na lang yun. Sabi mo, once and for all, you decide, hindi mo aayusin ang pakikitungo mo sa akin, hindi mo matatanggap ang breakup natin, aalis ako rito or ikaw na lang ang umalis dito kung gusto mo, 'di ba? Kasi magsasalita na ako, 'di ba? Kasi ginigipit-gipit ka eh. Eh di ibalik mo sa kanya yung favor, 'di ba? O sige, anong napapatunayan mo diyan? Sige, powerful ka. You have the power over me because sabihin na natin mas mababa akong empleyado kaysa sa iyo. At teka, nandiyan naman ang HR. 'Di ba? Hello po sa mga nanonood sa atin sa HR, 'di ba? Nandiyan ang HR. Pwede ako magsumbong sa kanila. Pwede ako magsabi sa kanila ng mga kalokohan mo at pamimilit mo at hindi mo pagkatanggap at pagiging unprofessional mo sa practice mo at sa pakikitungo mo sa akin. Diba? I-tell all ko yan sa HR, yari ka. Diba? Ganun yun. O, para matapos yung mga ganyang klase ng problema. No? Ayan, pero sabi nga ni Erin, always make the right choice. Ayan, though we, ano naman, ano, yan naman kasi ang gusto natin, mga kapamilya, no? Sa araw-araw, everyday we are making decisions. Diba? We are... kumbaga parang iniaharap tayo sa napakaraming mga choices and mabigat na responsibilidad to always make the right choice. Sometimes kasi ano yung pagpili natin sa mga choices na yan, isa sa mga choices na yan, we're really taking the risk. Diba? Eh, sino ba naman ang makakaalam na ito palang si Dave ay may ganyang klase ng pag-uugali? Diba? Na kahit na alam niyang pinaghirapan na ni Erin for years yung trabaho niya just because gusto niyang bumalik sa kanya, hindi pa rin niya pinayagan ma-promote si Erin. Diba? Eh, kailangan yung pirma niya ron. Kailangan yung kanyang suporta to promote her. Diba? Ay, alam naman ni Erin na hard worker din siya at siya yung on top of the list. Aba, hindi pa rin. Ginipit. Sino ang mag-iisip na ganong klaseng pag-ibig at darating sa ganong klase ano, ng pagiging unprofessional itong si Dave? Pero nung una, syempre, ang choice ni Erin ay in love siya kay Dave. Umaasa siya na magiging maayos. Ayan. Pero para sa akin nga, ano, iba-iba kasi ang angulo. Kung ako naman, kung ako rin kaya Erin, sige, kung talaga mahal mo ko, do something about your wife. Diba? Kung ayaw mo na talaga, then sinasabi mo sa akin ng paulit-ulit, ayaw mo na talaga doon sa wife mo, okay, or sa husband mo, take me out of the picture first. Okay, tanggalin mo muna ako roon sa litratong 'yon. Wag mo akong gawing bala. Okay, wag mo akong gawing dahilan para sa inyong paghihiwalay. Gawin mo na dahilan kung ano talaga yung dahilan. Kasi meron naman po talaga mga ganyan, mga kapamilya, no? I'm not encouraging anybody or anyone na sige, okay lang magpakakabit ka ngayon, magpa-no. Para sa akin lang, kung mahal mo, nagmahal ka sa maling tao, okay? At sinasabi ng maling tao na ito na mahal ka niya rin, ayan, maybe it's time na aralin ninyo paano ba natin maayos to. Kung gagamitin ka Okay, kung gagamitin ka Erin nga para maging bala against sa kanilang relationship, para ka lang naghila, nagsama ng magugulo ang buhay. Pero kasi unang-una hindi naman kasi maghahanap ang lalaki o ang babae na may asawa na ng iba kung masaya pa sila doon sa kanilang partner, sa kanilang husband or sa kanilang wife. 'Di ba? Kaya naman huwag kang pumayag na ikaw ang magiging reason. O sige, kapag ka napag-usapan niyo, naghiwalay kayo na maayos ng asawa mo dahil indifference or you fell out of love, whatever it may be, financial na usapan, ayaw mo na sa kanya, hindi mo na siya mapagkatiwalaan or masyado siyang sexually active, you can't bear it anymore. Yan yung mga ganyan na mga dahilan. Abay, nandiyan ang annulment. Diba, magpa-annul muna kayo. Yan, ayusin nyo na muna yan. Take me out of the picture. Diba, kung ako si Erin, alisin nyo. Oo, tsaka ka ngayon lumapit sa akin kapag ka ikaw ay meron na talagang kalayaan at tayo ay may kalayaan ng mahalin ang isa't isa. Ngayon, kung wala ka namang ginagawang hakbang sa ngayon, 'di ba? Wala ka namang planong iwanan talaga yung asawa mo, wala ka naman talagang puro lang dada, tumigil ka. Okay, huwag ka masyado mag-demand doon sa mga bagay na hindi mo naman deserve. 'Di ba? 'Yun lang, binibigyan ko lang kayo ng idea kasi meron naman talaga na nasa loob ng isang abusive or sabihin na nating nag-deteriorate na kind of marriage. 'Di ba? Meron naman kasi mga klase na ganun. So you encourage them to fix their marriage or to 'di ba, fix their lives, 'di ba, as individuals bago sila makimingle ulit, bago manligaw or magpaligaw sa iba. 'Di ba? 'Yun ang mas marapat sabihin. Huwag nating ipilit na sige, magsama kayo kahit na nagsusuntukan na kayo palagi, kahit na nagsasakita na kayo, well, physically or emotionally, 'di ba? Mahirap 'yun eh. 'Di ba? Kung talaga maghihiwalay na kayo, maghiwalay na kayo. Pero kung ikaw ay mapupunta sa estado ni Erin na parang ikaw ang gagawing bala, 'di ba, para sa kanilang paghihiwalay, you will be the reason. Well, ang unang rason naman talaga is they fell in love, kaya nagkaroon ng deceit, kaya naging nagkaroon ng infidelity, 'di ba, nagkaroon ng panloloko, 'di ba, ay dahil sa hindi na nila mahal muna yung kanilang asawa. Ikaw ba naman, mahal na mahal mo yung asawa mo, makikipag ka sa iba, 'di ba, ay magpapakama ka sa iba, 'di ba, pupunta ka sa kama? Of course not. Hindi ako naniniwala doon. Mas naniniwala ako na nabawasan na or nawala yung pagmamahal mo sa asawa mo kaya ka nagloloko. Yun yun. At yun yung dahilan. Kung ayaw mo na sa kanya, iwan mo na siya. Ayusin nyo yan. Nang inyo lang. Okay, wag mo akong gawing dahilan. Tsaka ka lumapit kapag libre ka na. Kapag binata ka na ulit. Kapag dalaga ka na ulit. Okay? Yung mga ganun lang na, I mean, logically speaking, ano? Ayan ha. Yun yung dapat mas mangyari kung sakasakali. Ang title ng song na ito, sabi ni Julie B. Ayan, Julie B. Tambong. Ay, ako muna. Ayan, ni Yang Constantino. Ayan, thank you sa inyong sa inyong pakikinig at panonood. Ayan, si Bibian Bronosa and si Adj Hara at si Dea Lu Molina at kaya Lady Bulanadi Simbulan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood, mga kapamilya. Ha? 16 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. What a story. Bukas na naman magkarinigan at tayo ay magkatinginan dito sa Dear MOR, magkatitigan. Tignan nyo po ang aking napakagandang katawan. Wow! Oo, ni Popoy. Ayan, pumupustura ng konti. Parang ano lang ha? Parang wala eh. Wala tayong ganyan. To si Bea, sinasabi pang, ife-flex ko ng konting muscles ko, wala ah. Oo, wala eh. Walang lumalabas eh. Oo, sa abs? Pwede ba maglabas ng abs dito? O tabs, taba. Ayan, hello po sa inyo. Ayan, kayo naman. Biruan lang. Pero sige, nako, maraming maraming salamat. Pwede pong i-follow nyo ako sa Instagram at MOR1019popoy. Okay? At MOR1019popoy. Pwede tayo magkatsikahan dyan sa Instagram. O paano, hanggang bukas, nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gua Popoy. At yan nga po ang kabuuan ng isa sa mga paborito ninyong tinututukan, mga storyang kabit, ang kwento ni Erin. Hashtag Dear MOR. No choice. M-O-R. M-O-R.